Բարեցի սարքելու ընտիրներ, վանացային աշնան այն հայդակիներուն շարքին է մեր ուսուցիչները հաղորդումը, որ ու նպատակն է լուսարձակի դակ բերել, գերտական և դասյարակչական առակայություն գդարած մեր երբեմնի ուսուցիչները և ուսուցչուհիները։ Այս հաղորդաշարին առաջին հյուրն է Նորին Սուրբ Օդություն Դերդեր Արամ առաջին Վեհապար Հայրաբեթ, որ իր ուսուցիչներու մասին հիշեց կարանտինայի ազգային Մեսրոբյան վաճառներ միջև տբրևանք, հատկապես հիշադակելով Մուշեղ Իշխանը, Եդվարդ Տասնաբեդյանը, Կարեկին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Խորեն Կապիկյանը, Գարո Քվրյանը, Վիզանտ Եղիայանը, Գևորգ Կանդահարյանը և Երվանդ Փամբուկյանը։ Վեհապարներ մեր աշնանային հաղորդաշարներուն մեջ նաև գա մեր ուսուցիչներ անով հայտակիրմը, որ մենք մեջ է միտի փորձենք լուսարձակի դակ բերել պատմության անցած ուսուցիչները, այն դասյարակները, որոնք սերունդներ գերդեցին, մարդ դասյարակեցին և այսօր արդեն բնական մահով մեզ մեջ բաժնված են։ Դուք ինչպես կբնութագրեք ուսուցիչ մարդը, ուսուցիչ հասկացողությունը։ Ամեն բանի առաջ գողջունեմ բանացայնի այս նախաձեռնությունը։ Հայ ուսուցիչը իր կյանքով ու հատկապես իր առաքելությամբ լուսարձակի դակ դրելու այս իրապես գեղեցիկ, քնահատելի, օրինակելի նախաձեռնություն։ Ինձ համար հայ ուսուցիչը հարին բավերական հասկացողությամբ սովորական ուսուցիչ չէ, հաստվող, հասավանդող, և իր խորձը, խորձին զանկագով սկսող և զանկագով իր խորձը վերջացնող անձը չէ ուսուցիչը, այլ ուսուցի այս դեսանելի սովորական ավանդական սևերը, գերբերը, բարդավորությունները անտրանցնող իր էությամբ առաքյալը։ Առաքյալը գտարնա անցմը, երբ իր կյանքը ամբողջությամբ իսպաս կծնե իր անցեն վեր ու վեհ նպատակներում, նվիրական արժեքներում։ Եվ այս է հայ ուսուցչին առաքելությունը։ Հայուն մեջ հայը գերտել, հայուն փոխանցել այդ գիտակցական ինքնահասկացողությունը։ Հայագերտումը մեզի համար սովորական բառ չէ, լոզունգ չէ։ Հայագերդումին առաքելության իր անձը իսպաս տնող ուսուցիչը կամ մտավորականը կամ հոգևորականը առաքյալ է։ Ես կուզեմ, որ մենք այս հայեցագետով չիդենք ուսուցիչը։ Չմոռնանք, որ հոգևորականն ավ ուսուցիչ է, մտավորականն ավ ուսուցիչ է։ Հետևաբար ուսուցիչը իր սովորական ընթացիկ պարտավորություններեն վեր և անդին մենք պետք է տեսնենք և քնահատենք ու արժևորենք, որպես հայագերդումի նվիրական առաքելության հանցնարու իր անձը ընձայաբերած անձը։ Եվ ճիշտ անոր համար ես անգամ ներս կողջունեմ հայ ուսուցիչը լուսարձագիտակ բերելու վանացայնի այս գեղեցիկ նախաձեռնությունը։ Խոսքիդ մեջ ըսիր պատմության անցած, իրավ ուսուցիչը պատմության չանցնիր, պատմություն չթարնար, այլ գտնա ներկայություն, մնայուն ներկայություն իր աշակերտներու կյանքի մեջ։ Ես կրնամ իմ մասիս խոսի և վստահ եմ, որ շատերուն։ Ես ահավասիկ 70 տարեկան եղած եմ։ Եվ այսօրվան պես կհիշեմ իմ ուսուցիչ ուսուցչուհիները, մանկապարտեզենը սկսյալ։ Կհիշեմ օրինակ օրիորդ Պերճուհին, օրիորդ Արաքսին, կհիշեմ բարոն Գարբիսը, կհիշեմ բարոն Վարդանը, կհիշեմ մեր դնորենը այդ օրերում, նախագրդարանի և մանկապարտեզի մեջ ուսուցիչներ, որոնք մնայուն հետք մծկեցին մեր կյանքի մեջ, մեր գազմավորման մեջ, իրենք կացին, բայց ինչ որ դվին, որպես դաստիարակություն, որպես հայագերդում, որպես հոգեմտավոր գազմավորում մնացին մեր մեջ։ Եվ այսպես շարունակելով Տբրևանքի իմ ուսուցիչներս կհիշեմ. Մուշեղ Իշխան, Քարեքին Վարդապետ, ապակային կաթողիկոս, Խորեն Քապիկյան, մեծ պատմաբան, բնականաբար Մուշեղ Իշխանը ամեն մարդ կճանաչի որպես մեծ բանաստեղծ, Երկրորդ Տասնաբեդյան, Ռաչին հայրը, որպես հայտնի քրագանակեց, Անուշավան Սիմոնյան, Սիմոնյան քոլեջի հիմնադիր, Անկվերենի ուսուցիչ, Գարոտ Քվրյան, մեր քիդական դասերու ուսուցիչ, Քյուզանդ Եղեյան, հայտնի պատմակետ, այդ բոլոր ուսուցիչները, Քևոր Քանդահարյան, մնացին մեկ հոգի Երևան Փամբուկյան, որ գբատկանի այս սերունդին, և այս բոլոր ուսուցիչները Տբրևանքի մեջ, բոլոր աշակերտներում, ինձ նման, միայն չթասավանդեցին, քրքունակ երբով չմոտեցան իրենց առաքելության, այլ հայու ոգին ներարկեցին, հայկական շունչ մտերիմ, հոգեմտավոր մեր արժեքները փոխանցեցին մեզի, և մեզ պատրաստեցին առաքելության մահամար, այդ առաքելությունը Ալլա հոգևոր, եկեղեցական դառնալով, մշակութային, կրթական, մտավորական, և այսպես մեր Տբրևանքեն դուրս եկան բազմաթիվ սերունդներ, որոնք այսօր մեր կյանքներս ամեն դեր, ինչև Հայաստան, որպես հոգևորական, մտավորական, ազգային քործիչ, ուսուցիչ կծառայեն մեր ժողովրդին, այլ խոսքով առաքելության լցված են։ Հետևաբար դարձյալ կսեմ, մենք այս հայեցագետով, այս գիտակցությամբ պետք է մոտենանք հայ ուսուցչին, և ինձ համար, և ես կուզեմ, որ մեր բոլոր ուսուցիչներուն, գրթական մարմիններուն, ծնողներուն ու աշակերտներուն համար հստակ տարբերություն մտա հայ ուսուցչին և օտար ուսուցիչներու միջև։ Ուրիշներ իրենց պարտավորությունը գմփռնեն որպես դասավանդող ուսուցիչներ։ Մեր ուսուցիչները այդպես չեն և բեջելան։ Մեզի համար հայ ուսուցիչը ամեն բանը առաջ կգրկնեմ առաքյալ է։ Հայագերդումի, մարդագերդումի առաքելության լծված առաքյալ է։ Եվ այս է հայ դպրոցին առաքելությունը, և հայ ուսուցիչը հայ դպրոցին առաքելությունը գերսակորձող ածն է։ Հայ դպրոցին սիրտն է հայ ուսուցիչը, հայ դպրոցը շենք չէ, տասակիր չէ, գրտաթոշակ չէ, այդ դպրոցը հայու մեջ հայ գերդող սրբազան կառույցն է, և այդ սրբազան կառույցին առաքելությունը կյանքի վերածողը հայ ուսուցիչն է։ Վերապար հիշեցիք Մուշեղ Իշխանի անունը, Մուշեղ Իշխանի դասաբահերը ինչ հիշեք։ Ամեն բանի առաջ ես Մուշեղ Իշխանը սիրած եմ որպես բանաստեղծ, և իր բանաստեղծությունները հաճախ արդասանած եմ, Եվ այսօրվան պես գիտեմ, երբ ինքը մահացավ առաջնորդեի, եւ թամփանականը ես խոսեցա, եւ կյանքիս մեջ առաջին անգամ ըլլալով սովորաբար թամփանականի բնապանը գարնեն աստվածաշունչեն, իր բանաստեղծությունն արի, հետեւյալ բարերը, կյանքն իր երազմը եղավ, ինչպես երազդ իրեն կյանք. Այս բանապանով խոսեցա իր մասին, եւ մեջբերումներ կատարելով եւ բանաստեղծությունը, որպես բանաստեղծ ես կմոտենայի իրեն, եւ ինքնալ շատ հեզահամբույր, բարձ մարդ կներ, կատագասեր մարդ կներ, մեզի կտասավանդեր մանկավարժություն եւ հոգեբանություն։ Հինգ շաբթի օրերը ուկար դուբրեբան, մեկ օր միայն, հինգ շաբթի օրերը, եւ միշտ այսօրվան պես կհիշեմ, երբ մարդ դարպասը ներս կմտներ, ցերկը ինցած պայսակով, կարծեք համաշխարհային երկու պատերազմ են մնացած պայսակը, ուկար, եւ մենք սպասեին ուրախությամբ իր թասաբահին, որովհետեւ շատ հետաքրքրական ու հաճելի կերպով կներգայացներ թե մանկավարժության, թե հոգեբանության իր դասերը։ Որպես մարդ, անգախ բանաստեղծ ըլլալեմ, ուսուցիչ ըլլալեմ, բարի մարդ էր, հանդարտ մարդ էր, դրական մարդ էր, տարաբաց մարդ էր, սակայն միշտ կփորձեր տարաբանքեն կյանքին նայի։ Եվ իր մեջ մենք որպես ուսուցիչ, որպես բանաստեղծ, իրապես կտեսնեինք հայ մարդ։ Լավ ուսուցիչ ըլլալու համար պետք է լավ մարդ ըլլալ, լավ հայ ըլլալ, այդպես էր Մուշե Իշխանը։ Իսկ պատմակետ Բյուզանդ Եղիայանը, անոր դասապահերի ինչպես։ Նայեցեք, ամեն մեկ ուսուցիչ իրեն հատուկ նկարակեր ուներ, մեթոդներ ուներ, եւ մենք ամեն մեկ ուսուցչին փամ մնացենք։ Բյուզանդ Եղիայանը բազմահմուտ մարդ էր, հոգեպանութենեն, բատմութենեն, աստվածապանութենեն սկսյալ, մինչև Սուրբ Քրոջ կապված հարցեր, հայթադին հետ աղերս ունեցող խնդիրներ, եվ ինչ որ գրնակ երևակայել, այդ բոլորին լայն մեծապես հաղորդ անցներ, եւ այդ ուղղությամբ բավական քրքեր հրատարակած էր։ Մեզի կտասավանդեր Սուրբ Քրոջ պատմություն եւ քննական ուսումնասիրություն։ Դարձյալ համթարթ մարդ էր, հոգևոր տարածքն ուներ իր կյանքին մեջ, եւ ինքը առավելապես խոսք մնար, խոսք բնակեր, եւ 1930-ին սկսյալ Թբրևանքի հիմնարկության առաջին իսկ օրերեն սկսյալ ուսուցիչ եղած է ինքը մինչև 1972 թվական, եւ բոլոր հոգեվորականներուն, բոլոր կաթողիկոսներուն ուսուցիչ եղած է, Սարի կաթողիկոսին սկսյալ, Խորեն կաթողիկոսին, Քարեկին կաթողիկոսին, եւ բոլոր մեր սրբազաններուն, վարդապետներուն ուսուցիչ եղած է, ոչ մեկ ուսուցչեն ավելի երկար դարիներ դասավանդած է, եւ իր դիրական ու մնայուն հետ կծկած է Թբրևանքի ներս, եւ ընդհանրապես մեր աթորին Արաքելության ձիրերն է։ Ունեցած են ինչպես ասի 7-րդ դասավանդը, որ քրագանակետ էր, եւ ապրումով, տակնաբով դասավանդ էր, համակ նվիրում էր հայ քրագանության, անշուշտ ուներ իր սիրած քրագետները եւ չսիրած քրագետները, Եվ երկու ծայրահեղություններում վրա հաճախ կմնար, այսօրվան պես կհիշեմ, երբ Սայաթ Նովայի մասին խոսեր, Սայաթ Նովա կարծեք կթարվար դասարանի մեջ, կամ Հակոբ Պարոնյանի մասին. Մյուս կողմեն նաև ուներ քրոններ, որոնց նկատմամբ պերավահ էր և երբեմն անզիջող, խիստ վերաբերում ուներ այդ քրոններու նկատմամբ. Չեգան ինչպես սսի դասարանի մեջ, դասավանդության բաղում կթարնար համակ նվիրում, համակ դակնապ, կաբրեր իր դասավանդությունը. Գևոր Քանդարյան, Գևոր Քանդարյանը մեզի համար ամեն բան էր, ոչ միայն ուսուցիչ էր, հայր էր, եղբայր էր. Հաճախ մեզի գմոդենար, մենք իրեն գմոդենայինք, շատ պարզ մարդ մներ. Ոե մեկ հարց որ ունենայինք, Գևոր Քանդարյանը իր անձը ամբողջությամբ նվիրած էր Պյատրու Ոսուտյան ու Թմրե Վանքին, մինչև իր ամուսնանալը վանքի մեջ կապրեր, հետևաբար մեզի համար իր ամուսնությունը մեծ թեփ կմներ, ազգային մեծ թեփ կմներ. Եվան Պամուկյանը, որ ինչպես սի, այսօր կապրի, Եվ կաղոթեմ, որ իր գյանքը երգարի, մեզ համար գներգայնար որպես հայոց պատմության, մադենակրության մաստակերած։ Եվ իրապես հայոց պատմությունը, մադենակրությունը իրենց բոլոր երեսներով, տարածքներով լավապես յուրացուցած անցում է Երևան Պամպուկյանը, և բնականաբար հայտադը իր գիտության մասը կասպել։ Իսկ Կարեկին Վեհապարը? Կարեկին Վեհապարի մասին ես արիթոմը կրած եմ, որպես վարդապետ, որպես դեսուչ և ուսուցիչ բացառիկ անցում էր Փարին ամբողջական իմաստով։ Հայ եկեղեցու պատմություն և աստվածաբանություն գտասավանդ էր, ոչ միայն իր նյութին լավապես տիրացած էր, այլ դարձավ իր նյութը դասարանի մեջ կապրեր։ Ինքը իր դասավանդությամբ մեզի հստակ ուղղությունը տվավ դեպի մեր եկեղեցին, դեպի հոգևորական կյանք։ Ասեմ, բացառիկ շնորհքներով օժտված մտավորական և ուսուցիչ էր Կարեկին Վարդապետ։ Գիրության ուսուցիչը Գարո Քվրյան։ Գարո Քվրյանը մեզի քիտական դասեր կտասավանդեր, պետք է ասել, որ այնքան չեր գապված Թմրե Վանքին վեր եկեղեցվով, որքան մյուս ուսուցիչները, բայց որպես գիրության ուսուցիչ լավ ուսուցիչ էր և հաճախ գատագախարն ծևերով իր նյութերը մեզի կներգայացներ։ Խորեն Հապիկյան, մեր ուսուցիչներու մեջ ամենեն հին և երեց ուսուցիչը ինքներ, Պոլիսեն Հոսյեգած, պատմության մասնակետ, ընդհանուր պատմության, Զվիցերիո Ֆրիբուրգի համալսարանեն շրջանավարտ դարձած, մասնակետ էր հատկապես մերցավոր արևելքի պատմության, և ինքը կնակրած է արևելյան հարցը վերնակով, հարաճացած տարիքի մեջ կգտնվեր, նաև միաժամանակ ինքը մեր մադենատարանին տնորենն էր, Գաթոյի Գոսարանին։ Այնքան հմուտ անցեր և ձամոտ բոլոր քրքերում, իրենց տեղերով, և քրքի պետք ունենայինք, իրեն գտիմեինք, ինքը կսեր, ո՞ւ եմ քրքի բարակային, քացեք, ասինչ թարագին, ասինչ անգյունն է այդ քիրքը, հանրակի դարան մներ, մադենատարան մներ Խորեն Հապիկյան, հոսքը մնար բանկի մեջ և հոսալ մահացար ինքը։ Վեհապար եզրափակելու համար, ինչ է ուսուցչեն բանջված այսօր։ Նայեցեք, քիչ առաջ ինչպես ասի, ուսուցիչը ամեն բանի առաջ իր նյութի սահմաններու մեջ պետք չէ մնա, խոսիմ հայ ուսուցչի մասին, այլ իր դասավանդության ընթացքին հատուկ կարևորություն պետք է դա մարդակերտումին և հայակերտումին։ Ինչ բնել, ինչպես բնել, որ հայ աշակերտի մեջ մարդը, ճշմարիտ մարդը և ճշմարիտ հայ կերտեն։ Այս պետք է լավ հայ ուսուցչին գիզակետը։ Չմորնանք, որ ես այդ ուսուցչի չեմ։ Անհավացի այս տա եգող տարի իստամյակն է իմ հոգևոր կյանքիս, ծերնատրության։ 50 տարիներու ընթացքին ես միշտ մնացած եմ ուսուցչի չեմ, մինչև այսօր։ Չորեքշաբթի օրերը միքվայա գելնեմ Թբրևանք և գտասավանդեմ աստվածաբանություն, փիլիսոփայական աստվածաբանություն և հոգեբանական աստվածաբանություն։ Սակայն այս դասավանդության ընթացքին երբեմն նյութի անմիջական ձիրեն դուրս գալով գխոսիմ այնպիսի հարցերու մասին, որոնք կգրնան նվաստել մեր սարգավակներուն, աշակերտներուն, հայեցի դաստիարակության և ապակայի իրենց հոգևոր կյանքին։ Նույնը պետք է ըլլա այսօր հայ ուսուցիչը։ Բնականաբար առաջին հերթին ինքը ուշադիր պետք է ըլլա իր տասանյութին։ Ինձ ձևով իր տասանյութը գրնա հետաքրքրական դարձնել։ Բայց միաժամանակ կգրկնեմ, հայ ուսուցիչը առաքելություն ունի։ Այդ առաքելությունը պետք է բարձրագույն աստիճանի նվիրվածությամբ կատարել։ Մեր ծնողները պիտի գիտնան, որ այսօր հայ դպրոցը մեզի համար լուսանցքային արժեք ներկայացնող հաստատությունը չէ, ինչպես եկեղեցին մեր կյանքի առանցքն է, մեր կյանքին սիրտն է, նաև եկեղեցու կողքին հայ դպրոցը։ Չարտերեն հետո նայեցեք մեր քաղաքներում, եկեղեցի և դպրոց միաժամանակ մենք շինեցինք և կովկովի, սա սովորական պատահական երևույթն չէ, կովկովի մտեք մուրճամուտ, եկեղեցի և դպրոց, ինչ կնշանակե սա, պատկամ ունի սա, մեր պատմության խորքեն եկող, մեր ժողովրդին ոգին սպասումը ներկայացնող, պարզով երևույթ մնե։ Եկեղեցին սրբազան առաքելություն ունի, եկեղեցու կողքին հայ դպրոցը սրբազան առաքելություն ունի։ Այսօր բնականաբար հայ դպրոցը աշակերտը կպատրաստե բակալորիայի համար, ռոբեի համար, սա կարևոր է, բայց հայ դպրոցը նաև ուրիշ առաքելություն ունի, մարդակերտումի, հայագերտումի առաքելություն։ Այս երկու տարածքները հայ դպրոցի առաքելության մեջ սերտորեն իրար հետ ընդելուծված են, թող ոչ ոք ասե կամ կարծե, թե հայ դպրոց կացող աշակերտները բակալորիայի մեջ կծախողին, հարաբերաբար օտար դպրոցներուն հայ դպրոցներուն մեջ դասավանդությունը դգար է, և այլն և այլն։ Ճիշտ է այս մոտեցումը։ Ես էլ հայ դպրոցի աշակերտ եմ, կարանտինայի մեսրոպյան վարժարանը ավարտած եմ ես։ Մեր ժողովրդին համար օրինակ պետք է լավ, որ իրենց կաթողիկոսը նախագրդարան ավարտածի, Խեղճուկրատ նախագրդարանը, և ինձպես ուրիշներ։ Այս մոտեցումը հայ դպրոցին նկատմամբ ես բացարձակապես կմերժեմ, և ուրախությամբ ես կհաստատեմ, որ ահավասի բուրջ համոդի սրտին մենք շինեցինք միացյալ վարժարան ավելի կազմակերպված կերպով, մենք պիտի շարունակենք հայ դպրոցին առաքելություն։ Եվ այս ուղղությամբ ես կարևորությամբ կուզեմ շեշտել հայ ուսուցչին առաքելությունը։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր բոլոր գարույցները հայ ուսուցչին նկատմամբ բարձրագույն աստիճանի նախանցախնդրությամբ, հոգածությամբ և միաժամանակ հստաբանությամբ պիտի մոտենան։ Որտեղ մեզի համար դարձյալ կգրտնեմ Հայ ուսուցիչը Արաքյալ է, Արաքյալ մը, որի ամբողջ կյանքը նվիրած է մարդագերդումի սրբազան Արաքելության։